اختر وایا غریبانو ته د سر وړي زموږ د کلی یتیمانو ته د سر وړي اختر وایا غریبانو ته د سر وړي زموږ د کلی یتیمانو ته د سر وړي ها چې مدام ډوډ د اوښکو او سلګو سر خوري هاغو بے وزلو او خارانو تد سر وڑی زا مجدکلی یتیمانو تد سر وڑی اختر وایا غریبانو تد سر وڑی زا مجدکلی یتیمانو تد سر وڑی مانم چیتا ستارا تحفیے د سشتان دلوری مانم چیتا ستارا تحفیے د سشتان دلوری دے در دے دلو افغانانو تد سر وڑی زا مجدکلی یتیمانو تد سر وڑی اختر وایا غریبانو تد سر وڑی زا مجدکلی یتیمانو تد سر وڑی ها چې زړه نکي ارمان ده آزادۍ دې را ده ها چې زړه نکي ارمان ده آزادۍ دې را ده ها غو معصومو اسرانو تد سر وڑی زا مجدکلی یتیمانو تد سر وڑی اختر وایا غریبانو تد سر وڑی زا مجدکلی یتیمانو تد سر وڑی چیستان کرزی پلنو باندی گاڑی سوالے چیستان کرزی پلنو باندی گاڑی سوالے ہاغو تن کیو ماشومانو تد سر وڑی زا مجدکلی یتیمانو تد سر وڑی اختر وایا غریبانو تد سر وڑی زا مجدکلی یتیمانو تد سر وڑی حال چستاش پیکڑ رونا تر سہار پوری حال چستاش پیکڑ رونا تر سہار پوری دا ډبرین سنگر غازانو تد سراولی زا مجد کلی یتیمانو تد سراولی اختر وایا غریبانو تد سراولی زا مجد کلی یتیمانو تد سراولی چی دا اجرانو پردیسی اوشکی ازیل استرگو چی دا اجرانو پردیسی اوشکی ازیل استرگو دا مسروری که لیوالانو تد سراولی زا مجد کلی یتیمانو تد سراولی اختر وایا غریبانو تد سراولی زا مجد کلی